प्रोग्राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 अक्टूबर 1994 को साय 3 बजे राम जीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात आई तो बोलो, नहीं याद आई तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये तो भाई क्या बताओ, करना होगा ये मूल होता है, ये जो चैन पड़ रहा है ये बड़ी भारी मूल होता है और क्या है। क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है केवल उस तत्व की प्राप्ति के लिए, और वो ना करके चैन से बैठे हैं तो क्या करोगे। और इसमें जो बेचैन ही रहे हरदम, वो बड़ी काम की चीज है। अपने में जो अधूरापन है वो असह्य होना चाहिए, सहा नहीं जाए। वो याद आ गया ही भाई, अब याद पेंडो भलोन कोश को बेटी भली न एक लेनो भलोन बाप को साहेब राखे ठीक। एक कोश का भी अगर चलना है बाकी है तो वो खटना चाहिए। तो परमात्मा तत्व प्राप्ति में जो कमी है वो खटकनी चाहिए। जितने हम लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है, मन लग गया है, भगवान नजीक दिखते हैं, देवी संपत्ति आ गई है, भगवान का चिंतन भजन होता है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, जितना होता है उसको ज्यादा नहीं देखना है। देखना है कि बाकी कितना रह गया, कमी कैसे रहेगी, कितनी रह गई। तो पंडो भलो न कोष को एक कोष भी अगर बाकी है तो चुभना चाहिए। हम रास्ते चलते हैं तो मीलों के पत्थर देखते हैं। आजकल ये तो जगह ना किलोमीटर, अब तो भाई पुराने आदमी है, ये नई नई बातें हमारे बैठती थी, सीख तो जाते हैं भूल जाते हैं। तो किलोमीटर एक दो भी बाकी रहे तो हम देखते हैं पत्थर की तरफ, तो हम इतनी दूर आ गए, ये एक अंक निकलता है, एक अंक निकलता है, अगर इतना बाकी है मिला पर दिखा पत्थरों पर रखा था, तो उसमें इतने आगे करके जो संतोष करते हैं ये बढ़िया चीज है। इतना बाकी पड़ा है ये चुभना चाहिए। अगर ये चुभता रहे भीतर में, खटखटा रहे, तो बहुत ही लाभ की बात है। हमारी तो गलती यही होती है, अल्प में संतोष कर लेते, जो कुछ मिला उसमें संतोष किया। संसार में तो संतोष कर ही लेना चाहिए, थोड़े से थोड़ा मिले, न मिले तो संतोष कर लेना चाहिए। और परमात्म तत्व की प्राप्ति में अपने को जीवन मुक्त मान लें, तत्व की मान लें, तो भी संतोष करना नहीं चाहिए। बड़ा भक्त मान लिया, अपने को योगी मान लिया, अपने को सिद्ध मान लिया, तो भी संतोष नहीं करना चाहिए। क्या हुआ अभी? थोड़ा बहुत भी राग है, द्वेष है, थोड़ी बहुत ही कभी चिंता की रेखा भी आ जाती है, कभी कभी हलचल हो जाती है, तो भी असह्य होनी चाहिए। ये अभी बड़ा ही क्या हुआ, ये जो हमने इतना हो गया, इतना भजन होता है, इतना जप होता है, कीर्तन होता है, इतने से संतोष है, ये संतोष नहीं करना चाहिए। ये असंतोष है, बड़ी बढ़िया चीज है। थोड़ा भी एक खटखटा चाहिए। जैसे कहा है कि साध हजारी कापड़ो रतियन मैल खटार, साकट काली कांवली भावे जहां बिछाए। बढ़िया कपड़ा होता है ना, बहुत सफेद स्वच्छ निर्मल, तो उसमें थोड़ा सा भी काली रेख भी खटती नहीं है, वो भी बुरी लगती है। तो साधु बड़ा अपने में है, साधक बड़ा है, परमात्मा की तरफ चल रहे हैं, थोड़ी भी कमी होती है वो खटकनी चाहिए। साध हजारी का कपड़ा, हजारी का हजारों रुपए का कपड़ा है, उसमें रति मैल खटाए, मैल रत्ती भरी खटाता नहीं। योग दर्शन के व्यास भाष्य में आया है कि योगी होता है, परमात्मा की तरफ चलता है, तो वो आंख की तरह होता है, आंख में छोटा सा कण भी बहुत बड़ा मालूम देता है, और पीठ पर तोड़े भर भी फूस कचरा पड़ जाए तो पता ही नहीं लगता है। ऐसे साधारण आदमी के दोष कितना ही उसे पता ही नहीं लगता है, परंतु जो पारमार्थिक मार्ग में चल रहे हैं, गाड़ी बढ़ रहे हैं, वो चक्षुपात करते हुए विद्वान आंख का पाते, आंख है, आंख में फूस खटता नहीं। तो इस तरह से साधक में जो अपने कमी है वो खटखटी रहनी चाहिए, वो बुरी लगनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं भी इतना तो हो गया है, इतना हो गया, अरे हो गया इसको देखना ही नहीं है, बाकी है इसको देखना है, वो खटकना चाहिए, चुभना चाहिए, वो जितना अधिक चुभेगा उतना मिट जाएगा। जो जितना हो गया उसको लेकर जो संतोष करते हैं, ये गलती करते हैं। अहंकार के लक्षण उनके सर्वथा मुक्त होने के उपाय बताए। अहंकार के लक्षण क्या, जो ये अहम तो सब में मैं हूं, ये क्या बताऊं, ये तो सतह सब में प्रत्यक्ष दिखता है, मैं हूं। और इसके साथ कुछ गुण मिल जाते हैं, कुछ विद्या मिल जाती है, कुछ वर्ण मिल जाते हैं, कुछ आश्रम मिल जाते हैं, कुछ साधना मिल जाती है, तो ये पुष्ट हो जाता है, मैंपन है, ये पुष्ट हो जाता है। मैं विद्वान हूं तो अभिमान हो जाता है, मैं धनवान हूं तो घमंड हो जाता है, दर्प हो जाता है। ये अहंकार के रूप है, घमंड है, अभिमान है, ये सब मैंपन है। जो वो वास्तव में निर्ममो निरहंकार तीनों के लिए बताया भगवान ने। ये खास बात तो है ज्ञान योग की, ज्ञान योग में है मेरापन और मैंपन नहीं रहना चाहिए, सबसे पहले मैंपन को ही हटाना चाहिए। ज्ञान योग में अभिमान हटे, अहंकार मैंपन, ये मैंपन है, ये ही खास संसार की जड़ है। ये संसार इतना बड़ा दिखता, तीन लोग दिखता, 14 भवन दिखता, ऐसे अनेक ब्रह्मांड दिखते हैं, सबकी मूल जड़ अहम है, मैं। मैं पैदा होता है, इसके बाद दो चीज आती है, एक बंधन और एक मुक्ति। योग वशिष्ठ माया है आदो मनस तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि पश्चात पंच जना भुवना विधाना इत्यादि का स्थिति रंगता प्रतिष्ठा आख्यायिका सुभगमाल जनोदित योग श्लोक है। आदो मन आदि में मन हुआ, मन वो मन कह दो, बुद्धि कह दो, अहम कह दो, अंतकरण कह दो, ये आदो मन मैपन। उस मैपन से दो चीज निकलेगी, एक बंधन एक मोक्ष। और बंधन और मोक्ष निकलता है उस बंधन में, फिर 14 भुवन है, अनंत सृष्टि है। तो मूल में मैपन की रेखा ये है, तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि प्रसन्न प्रपंच रचना भुवना विधाना। तो ये साधन है, ये असाधन है, ये ठीक है, ये बीट है, ये ठीक बैठे संसार की छूट गई। केवल कल्याण की बात है भी, परमात्मा की प्राप्ति का ये साधन है, इसके सिवाय ये बंधन है। तो कुछ न कुछ वासना पैदा होगी, मैं होने से उसमें वासना पैदा होती है। मैं रहित जो आपका स्वरूप है उसमें वासना नहीं है, ना बंधन है ना मोक्ष है, ना ठीक है ना बेठीक है, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि सब दूर रह जाएगी। एक परमात्मा तत्व है रूप से एक परमात्मा है। समझने के लिए जो अहंकार रूप बताया है उसका लक्षण मुक्त होने का उपाय पूछा है, तो समझने के लिए एक मैं, एक तू, एक यह, एक वह, ये चार चीज होती है। एक मैं, एक तू, एक यह, एक वह। मैं तो ये रहा और यह रहा है नसीब, और तू हुआ दूर रहा, तू हुआ दूर हुआ, ये चार चीज हुई। चारों चीज जिस प्रकाश में दिखती है, जिस ज्ञान में दिखती है, जिस बोध में दिखती है, चारों वो बोध है। उस बोध का संबंध मैं के साथ है उतना ही तू के साथ है, जितना तू के साथ है उतना ही उसके साथ है, जितना उसके साथ है उतना इसके साथ है, और नहीं है तो मैं तू यह वह के साथ नहीं है, स्पोध है ही नहीं। मैं में से तीन निकली है, तू निकला, यह निकला, वह निकला। निर्ममो निरहंकार है, शांति बद गति और शांति की प्राप्ति हो जाती। तो अहंकार क्या है कि मैं हूं, ये अहंकार है, ये लक्षण है। इसका निवृत्ति कैसे हो कि वास्तव में निवृत्ति किसकी करनी है, थोड़ा ध्यान दे नारायण। जो उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज है इसकी निवृत्ति करना है, और प्राप्ति किसकी करनी है, जो नित्य निरंतर है ज्यों का त्यों रहता है उसकी प्राप्ति करना है। इसमें ये सूक्ष्म बात है कि निवृत्ति किसकी करनी है, जिसकी निवृत्ति हो रही है, और प्राप्ति किसकी करनी है, जिसकी प्राप्ति स्वतः है, स्वतः स्वाभाविक है, उसी की प्राप्ति करना है। और जो नित्य निरंतर निवृत्त होना है उसी की निवृत्ति करना है, नया काम है ही नहीं। देखो भाई, बातें बतानी होती है, पुस्तकों की बातें सीखी हुई सुनी हुई समझी हुई बताते हैं, आप लोग भी सीख लो इन बातों को। विवेचन करने के लिए कुछ चाहिए ना, नहीं तो है काफी है एक अपार समुद्र है, उसमें डुबकी लगा दे, मैं तू यह वह है ही नहीं, है मैं यह जब। इनमें दो बातें है, मैं गर्क हो जाए, और चाहे मैं तू यह वह नहीं मैं, इनकी निवृत्ति हो जाए, तो निवृत्ति वाला रास्ता बढ़िया है। मैं तू यह वह नहीं है, और है, मैं तू यह वह निवृत्त हो रहा है, निरंतर आप में टिकता नहीं है और है कभी मिटता नहीं है, है सब कुछ स्वतः प्राप्त है और मैं तू यह वह निवृत्त है, स्वतः आपसे निवृत्त हो रहे मन उत्पन्न नष्ट होने वाला संसार आपसे निरंतर अलग हो रहा है और नित्य प्राप्त रहने वाला तत्व नित्य ही आप में प्राप्त है, नित्य नित्य निरंतर। ये बात तो निवृत्त हमें किसने होता है, जो हमारे से निवृत्त हो रहे हैं। अब इसको थोड़े से सूक्ष्म दृष्टि से बताऊं, हरेक भाई बहन समझ सकते हैं, ये मैंने अभी कही थोड़ी गहरी बात है, हरेक भाई बहन पकड़ लेंगे कि नहीं पता नहीं है, अब बात बताऊं वो पकड़ में आ जाती है, बात वही है। हरेक भाई बहन ध्यान दे, आज हम जो इकट्ठे बैठे हैं, ये हम इकट्ठे रह सकते हैं क्या? कल भी हम आप सब आकर के मिल सकते हैं, नियम है क्या? और पहले भी हम साथ में थे क्या? ये अपना ज्ञान है, ये कोई पोथी की बात नहीं है, सीखने की बात नहीं है, अपने खुद की बात है। इस बात को आप देखें, घर वाले अपने अपने घर के जितने आदमी हैं, क्या वे निरंतर साथ रहने वाले हैं? क्या निरंतर साथ में थे? पहले हमारे साथ में थे क्या? कही सबके सब, कोई कभी जन्मा, कोई कभी जन्मा, कोई कभी जन्मा, किसी का ब्याह कभी हुआ, कोई कभी आई, कोई कभी आई, सब साथ में नहीं थे और सब साथ में नहीं रहेंगे। ये बात बिल्कुल निस्संदेह सत्य है ना? संदेह हो तो बोलो भाई, बोल जाओ, फिर आगे चलाओ बात। हम आप पहले साथ में थे क्या सदा ही? आज से 100, 200, 500, 1000 वर्ष पहले, 100, 200 वर्ष पीछे साथ में रहेंगे क्या? तो निरंतर वियोग हो रहा है, इसमें साथ में रहना तो है असत्य और वियोग होना है सत्य। तो ये सबके सब हमारे से अलग जा रहे, ये सत्य है। और जो परमात्मा तत्व है, कभी अलग हुआ नहीं, कभी अलग है नहीं, कभी अलग होगा नहीं, कभी अलग हो सकता नहीं, उसमें नित्य निरंतर हम स्थित है। ये नित्य प्राप्त का लक्षण और ये नित्य निरंतर अप्राप्त का लक्षण। तो क्या करना चाहिए? ये दो बात, दो एक ही बात को दो तरह से कहा, अंत में एक ही बात आ गई, निरंतर वियोग हो रहा है और परमात्मा का निरंतर ही योग हो रहा है। अब हमें करना क्या है और क्या कर रहे हैं, कहाँ भूल है, कहाँ मचा रही है? हम जो संसार कुछ चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, कुछ भी इससे मिल जाए ऐसी जो आशा है, यही बंधन है। और किसी तरह से सबका हित हो जाए, सबकी मात्र प्राणी की कुछ सेवा हो जाए हमारे से, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से, किसी तरह से दूसरों की सेवा हो जाए, ये है साधन। और कुछ न कुछ मिल जाए, ये है असाधन, ये है बंधन। आदौ मनस तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि, आदि में मन हुआ उसमें मोक्ष और बंधन दो दृष्टि हुई। तो बंधन क्या है? हमें कुछ मिल जाएगा, ये है बंधन, और हमारे सेवा बन जाए, ये है मुक्ति। सीधी सरल बात है, हरेक भाई बहन सावधान हो जाए कि लड़ने की जगह क्या कर दे, और देने की इच्छा को शुरू कर दें, बस सेवा करना शुरू कर दें। हमारे द्वारा किसी का हित हो जाए, किसी का काम हो जाए, किसी का भी समाधान हो जाए, किसी को भी शांति मिल जाए, किसी का भी समाधान हो जाए, हमारे द्वारा किसी का किंचित मात्र की हित हो जाए, ये भाव आत्म रहे। हमें कुछ नहीं लेना है किसी से कुछ भी नहीं लेना है। बढ़िया बात तो यहाँ तक है कि संत महात्मा और भगवान से लेना नहीं है हमें। हेतु रहित जग जुग उपकारी, और तो स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सो प्रीति। तो सुर नर मुनि से तो चाहना है ही नहीं, और स्वार्थ में तो सकल तो सकल से चाहना है ही नहीं, बिना हित करने वाले भगवान और महात्मा से भी चाहना नहीं है। वे भी कल्याण कर दे, उद्धार कर दे, हमारा हित कर दे, ये भी हमें चाहना नहीं, उनसे चाहना नहीं है। और सेवा उनकी करना है, साधारण प्राणी की सेवा करना है, दुष्टों की सेवा करना है, पापियों की भी सेवा करना है, पुण्यात्मा को भी सेवा करना है, कोई भी क्यों उनका सेवा करना, उनका हित करना है, उनका भला करना है, किसी तरह किंचित मात्र भी उनका हमारे द्वारा भला हो जाए। घर में से शुरू करो, माँ का भी भला हो जाए, पिता का भला हो जाए, स्त्री का भला हो जाए, पुत्र का भला हो जाए, भाई का भला हो जाए, भौजाई का भला हो जाए, भतीजे का भला हो जाए, चाचा ताऊ काका बाबा आदि सबका भला हो जाए, सबकी सेवा बन जाए हमारे द्वारा, इनका हित हो जाए। ये अगर भावना बढ़ाने आप किसी तरह से ही, सबको सुख कैसे मिले, सबको आराम कैसे मिले, सबका हित कैसे हो, केवल ये विचार कर ले, केवल सबका हित कैसे हो। ये शुरू कब होता है कि जब ये बात आ जाए कि हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, किसी को दुख न हो, किसी का बुरा न हो, किसी का बुरा न सोचे, न चाहे, न करे, न बुराई देखे, न बुराई सुने, न बुरा करे, यहां से शुरू होता है सेवा करना, शुरू होता है यहां से। बुराई नहीं करना है, ये सेवा का आरंभ है। जैसे वनवास में जब पहुंचे भरत जी महाराज, तो वनवासी लोगों ने क्या कहा कि हमारी बहुत बड़ी सेवा ये है कि आपके कपड़े बर्तन आदि पड़े रहे, हम चोरी नहीं करेंगे, ले जाएंगे नहीं, ये हमारी बड़ी सेवा है, ये समझ लेना। तो किसी का भी बुरा न करें, न सोचें, न बुरा ही सुने, न बुरा चिंतन करें, न बुरा ही आपस में चर्चा करें, ये आरंभ है सेवा का। लेहिन पासन प्रसन्न चुराई, ये सेवा है। मामूली की चीज तो ऐसी है, बड़ी हाशिया जैसी है, हमारी सेवा हो गई। सेवा कैसे हो गई? हमने आपको धक्का नहीं दिया, गाली नहीं दी, तो हमने सेवा कर दी। सेवा क्या कर दी? तो बड़ी भारी सेवा है ये, बड़ी सेवा है। कितनी सेवा बताओ आपको, कितनी बड़ी सेवा हो गई। अब तुम लोग निश्चिंत सो जाओ, आराम से रहो, कोई हृदय में धड़कन ना हो। क्या कम सेवा हुई है? हाँ जी, कितनी सेवा हुई है, ख्याल में आई ना बात? कोई चीज न ले जाए, चीज वस्तु न ले जाए, कोई हमारा कपड़ा न ले जाए, ये सेवा बड़ी सेवा है हमारी। तो बड़ी सेवा क्या? सुख से आराम से सोवो, निश्चिंत होकर के। जैसे त्यारों पर गश्त लगाते, तलवार लिए घूमते रहे, उससे भी बढ़िया सेवा है। उनमें तो कहीं गफलत हो जाए, चालक भी हो जाए, पीछ में भी आ जाए, पर कोई लेगा ही नहीं कुछ भी, कितनी सेवा है। ऐसे ही सज्जनों, आपका हमारा जीवन ऐसे बढ़ जाए कि किसी को भी हमारे से दुख न हो, कभी भी किसी अवस्था में भी किंचित मात्र भी कभी किसी को क्लेश न हो, तो हमारा जीवन पवित्र बन जाएगा, निर्मल बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा। हमारे को एक सज्जन ने कहा था, बहुत पुरानी बात है, बड़ी बढ़िया बात कही थी हमारे, कहा कि स्वामी जी मेरे से कुछ मांगना मत, बहुत बढ़िया बात कही। कितनी बढ़िया बात है, आप लोग निश्चिंत हो जाते हो, आप कहीं तीर्थ जाओ, बरसाना जाओ, नंदगांव जाओ, किसी तीर्थ जाओ, गोकुल जाओ, दाऊ जी में जाओ, कहीं कोई हमारे से मांगे नहीं, तो कितनी शांति देती है, कितना आनंद देता है बताओ। और कोई मन से भी हमारे से कुछ नहीं चाहे, कितनी निर्दयता होती है, कितने हम निशंक होते हैं, क्या ये सेवा कम है, ले इन बसन बसन सुराई, ये सेवा कम है क्या, बड़ी सेवा है ये, तो यहां से सेवा शुरू हो जाती है। आप नियम से नियत ऐसी बना रहे कि भाई पराया हक हमारे नहीं रहना है, दूसरे का हक हमारे आ न जाए, बड़ी भारी आप सेवा तो शुरू कर दी, संसार की सेवा हो गई, किसी का भी बुरा नहीं करना है, किसी का कभी किंचित मात्र भी, अरे किसी अवस्था में भी अगर ये व्रत ले लिया जाए तो संसार की बड़ी भारी सेवा हो जाएगी। अहिंसा व्रत को लेकर के जैन मत चला है, जैन मत चला है अहिंसा, केवल अहिंसा, तो अहिंसा में वे हरा जो साग है ना, पत्ते आदि, वो साग नहीं खाते, उसको लीलोत्री कहते, लीलोत्री त्यागती हूँ मैं, लीलोत्री मानो साग पत्ती वजह हरियाया, ये हम नहीं लेते, खाद नहीं खाते, हम ये ले रहे ही नहीं, किसी जीव से ये किसी को दुख देना ही नहीं है, ये बड़ा धर्म है, अहिंसा व्रत है, पांच महाव्रत पालना, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये पांच महाव्रत है जैन का, जिसमें अहिंसा है ना, ये किसी की अहिंसा नहीं करना, तो ये कोई मामूली व्रत नहीं है, बड़ा भारी व्रत है। आप तो ये समझते हो क्या है, मूली गाजर नहीं खाएंगे, ये क्या हुआ, क्या उपकार हुआ, बड़ा भारी उपकार हुआ, फिर आपने अभय दे दिया उसको, कोई भी हरी चीज हो गई तो वो आपसे अभय रहेगी, निर्भय, कैसे कोई डर नहीं है। अच्छे आदमी होते हैं ना, तो वो उनसे क्या होता है, लोगों को भय नहीं रहता है। बहुत पुरानी बात है, मैं बंबई गया था, आप क्षमा करेंगे भाई, माफी मांग लेता हूँ पहले, तो एक गुजराती सज्जन मेरे को भिक्षा के लिए ले गया, भिक्षा घर से ले आया, मांग लिया, खा लिया, ऐसे काम रहता था, तो वो कहे चलो हमारे घर पर, वो ले गया अपने बेटी के घर पर, वृद्ध सज्जन थे, बेटी के बेटा पोता अधिक सब थे, उस घर में ले गया, उस घर में ले जा करके एक कमरे मेरे को बैठा दिया, कमरे में सब चीजें पड़ी, छोटी बड़ी कई कितनी थी क्या थी पता नहीं, भरा हुआ था कमरा, सब चीजें पड़ी थी, मेरे को बैठा दिए और सब लग गए, कोई कोई कुछ लगा, कोई कोई चीज लगा, कोई कोई चीज लगा, सब लोग गए, अकेला मैं बैठा हूं। वे जब आए तो मैंने कहा ये क्या करते हो आप, अभी हमारे को अकेले छोड़ा आपने, यहां से कोई चीज मैं ले जाऊं तो अब क्या पता लगेगा, पीछे हम लोगों को रोटी नहीं दोगे तुम, अभी तो इतना करते हो तो इतना मत करो, आज से ये ले लो कि ऐसे कोई अपरिचित आकर बैठ जाए उसको सुना मत छोड़ना, तुम प्रेम है, हमारी रोटी बंद हो जाएगी, समझे? तो ठीक है ना बात। हरे को यूं बैठा दिया और उसके भरोसे छोड़ दिया, घर सबका सब खुला छोड़ दिया। अब जिसकी मर्जी है जो उठा लेगा, कोई उठा लेगा, अरे क्या पता लगे घर में से कोई चीज उठा ले जाए, पता लगेगा? तो इसे जब आवश्यक तो वो चीज तो नहीं है, क्या होगा क्या पता हो। तो ऐसा कभी मत करना, हो बहुत याद आ गया। तो ऐसे अब उनके मन में क्या है, उनके मन में यह है कि ये साधु है बैठे हैं, इसको कोई भय नहीं। तो कितने निश्चिंत हो गए घर वाले, सब निश्चिंत, अपना काम लगे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के चिंता नहीं कि बाबा जी की निगाह रखना है, ये कोठा तो मेरे चोरी को न कर दिया, किसी को परे पर रखा ही नहीं, किसी कोई ख्याल नहीं रखता। तो बोलो कितनी निश्चिंतता हुई, तो ये हमारी सेवा हो गई ना। तो किसी को भी दुख न देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। किसी का भी बुरा चिंतन न करना, बुरा सोचना, ये बड़ी हत्या है, हिंसा है ये। किसी का बुरा भी सोचना। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। विभीषण ने कहा रावण से कि भाई सीता दे दो, अपने आफत मिट गया। रावण को सुहाया नहीं, कहते उनसे आप जीत सकोगे नहीं, बैर विरोध छोड़। मंदोदरी ने कहा, उन्होंने विभीषण ने कहा, सब वो माने नहीं, पर उन्होंने कही अच्छी बात। तो ऐसी बात कही तो रावण को आ गया गुस्सा, लात की मारी, गिर गया रावण से। तब कहा आप पिता के समान हैं, भले ही कोई मारा, कोई हर्ज नहीं है, आप बड़े भाई हो, मैं छोटा हूँ, छोटा भाई पुत्र के समान होता है, बड़ा भाई पिता के समान पूजनीय होता है, भले ही मोई मारा, परंतु राम भजे हित हो ये तुम्हारा, आपका हित राम जी के भजन से है। तो वहां गोस्वामी जी बाहर लिखते हैं कि वहां संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। वो मंदा कर रहा है, वो भलाई कर रहा है, अच्छी बात कह रहा है। तो जो बुराई जिसमें नहीं है उससे भलाई भलाई निकलेगी, और क्या निकलेगा बताओ आप? गुड़ साचा होता है, ऊख होता है, ईख कहते हैं, कोई ऊख कहते हैं, कोई गुड़ साचा कहते हैं। उसमें पहले तो क्या निकला, मीठा मीठा निकलेगा, ऐसा नहीं उसको जो तंग करे उसमें कड़वा निकल जाए। कितना ही तंग करो बोले मीठा मीठा निकले, ऐसे संत को तंग करो दुख दुख बोले मीठा मीठा निकले, करो है ही नहीं निकले कहां से। निष्पीड़ित हो भी मधुरम उद्भवत इक्षुदंडा, इक्षुदंडा मधुरम उद्भवत, उसको तो मधुर मीठे मीठे निकलता। ऐसे हमारे द्वारा करवा वही नहीं, तो ये बात बहुत बड़ी दामी चीज है, ऊंचे दर्जे की चीज है, बड़ी कीमती चीज है। किसी का पूरा न सुना, दुनिया मात्र की सेवा हो जाएगी, दुनिया मात्र। चोर डाकू भी डरेंगे नहीं आपसे, अत्यारे भी डरेंगे नहीं, जो भी डरेंगे नहीं। और नतीजा क्या होगा भगवान जाने, परंतु शास्त्रों के देखने से बात याद आ गई। इससे क्या नतीजा होगा, आपके सामने कोई किसी को मारपीट कर नहीं सकेगा, सिंह और हरण साथ में खेलेंगे, चूहा और बिल्ली साथ में घूमेंगे, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। पतंजलि योग दर्शन में लिखा है कि अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए आप में, किसी का ही अहित नहीं करना है, किसी की हिंसा नहीं करना है, ये आप में प्रतिष्ठा हो जाए, स्थिति हो जाए ठीक, तो तत्सन्निधौ उस शहर में चूहा और बिल्ली का भय मिट जाएगा, कुत्ता और बिल्ली का भय मिट जाएगा। कितनी बात है, कितना उपकार होगा बताओ। तो आज से ये विचार हो जाए भाई, भाई किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे, बुराई देखेंगे नहीं, बुराई सुनेंगे नहीं, बुराई कहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, ऐसा पक्का विचार कर दे, बहुत शुद्ध हो जाएगा, एकदम निर्मल हो जाएगा। आज लोग अच्छा करने को भला समझे, बुरा न करने को इतना आदर नहीं देते हैं, पर आदरणीय चीज ये है, निवृत्ति है, निवृत्तिस्तु महाफला। एक श्लोक याद आए जो कहने का तो नहीं, मैं कहने याद आ गया, न मांस भक्षणे दोषो न मध्य न समयथुने सफल सब प्रवृत्ति लोका नाम निवृत्तिस्तु महाफला। न मांस भक्षणे दोष, मांस घर में दोष नहीं, चोरी में दोष नहीं, मदिरा पीने में दोष नहीं, तो क्या में दोष है? कि दोष है वो दोषों से निवृत्ति कैसे हो, कहते निवृत्त होना दोष है नहीं गुण है, निवृत्ति सु महाफला, ये सत्य प्रति है, सत्य प्रति है लोगों की, निवृत्ति सु महाफला, महाफल देने वाली निवृत्ति है। तो निवृत्ति जितनी बड़ी है इतना दोष मांस भक्षण में मेरा बनेंगे, जितनी निवृत्ति है। अब किसी का अहित न करे तो मांस कैसे खा सकता है, वो खा सकता है तो मदिरा पान कर सकता है, क्या चोरी कर सकता है, क्या डाका डाल सकता है, क्या हिंसा कर सकता है, निवृत्ति तो महाफला, महाफल है उसका, मामूली फल नहीं है। है क्या, ये परमात्मा है, संसार है, संसार में जो प्रवृत्ति है यही तो बंधन है, और बंधन वो जानवर थोड़ा ही है, इसमें प्रवृत्ति नहीं रहे तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो तो और होगा क्या बताओ, क्या होगा, और स्वतः प्राप्त परमात्मा है उसको प्राप्त हो जाएंगे, इतनी निवृत्ति है ये। इस वास्ते अवगुणों से रहित होना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है, बड़ा भारी त्याग है। कोई भी सज्जन ऐसा मिल जाए जिसे अपन अभय हो जाए, तो ये अभय देना संन्यास का प्रेष मंत्र है, संन्यास लेते हैं ना वो प्रेष मंत्र होता है। उसका क्या है कि आज से मैं दुनिया मात्र को अभय दान देता हूं, मेरे से किसी को भय नहीं होगा, किसी के भय का कारण मैं नहीं बनूंगा। अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्त स्वाहा, ये होम होता है, विजय होम होता है, और अभयम सर्व संपूर्ण प्राणी सावर जंगम कोई उसको अभय देता हूं। ये साधु की पहली शिक्षा, पहला मंत्र है, पहला आरंभ है यहां से। अब साधु हो गए, अब किसी को सताएंगे नहीं। भिक्षा जाने के लिए माधुकरी वृत्ति कहते हैं, भूख लगे तो भिक्षा करना, तो भिक्षा के लिए चले गए, तो भिक्षा के लिए उसको माधुकरी वृत्ति, माधुकरी, माधुकरी रोटी को कहते हैं, राजा रे तेरी माधुकरी ले जा, मन माधुकरी रोटी, माधुकरी अर्थ रोटी नहीं है, मधुकर नाम है भंवरे का, ये माखी भंवरी होती है ना जी, शहद इकट्ठी करती है, और कावड़ा भंवरे जो फूलों पर चढ़ता है, हरेक भ्रमण जाकर फूलों पर बैठता है, तो फूल से सुगंध, फूल से सुगंध लेता है, परंतु सुगंधी ऐसी लेता है कि उसका कोई भी अंग खंडित नहीं करता, फूल है ज्यों का त्यों रहे, सुगंधी उसने ले ली थोड़ी सी, फूल कोई दखल नहीं दिया, अब सुगंधी थोड़ी सी ले ली, अब सुगंधी आप नहीं लो तो उड़ तो रही है कोई, उसने थोड़ी ले ली तो उसका क्या हर्ज हुआ, क्यों फूल को सुगंधी का फोआ आप रख दो, अतर का बढ़िया अतर का फोआ रख दो, दो तीन दिन में आप देखो बिल्कुल रुई हो जाएगा, सुगंधी सब खत्म, रखकर देख लो, परीक्षा कर लो, साफ रुई हो जाएगी, थोड़ा मसल में सब थोड़ी बहुत थोड़ी सुगंधी, दो तीन दिन खूब हवा में रख दो, तो वो तो हरदम जा रहा है ना, वो हरदम जाता है, उनमें से थोड़ी सुगंधी ले ली तो क्या हिंसा करी। ऐसे आपकी रसोई बनती है तो हरदम खर्च होता है, रोटी बनाई, साग बनाए, दाल भात बनाए, जो भी खर्च हो तो हो ही रहा है, वो खर्च हो रहा है, उसमें से एक रोटी ले ली तो अब क्या बाधा लगे। ये इस वास्ते भिक्षावृत्ति सबसे ऊंची, भिक्षाहारो निराहार, भिक्षा नहीं हो प्रतिग्रह, भिक्षा सोम समम पानम तस्मात हरहस्तरे, भिक्षा आहार है निराहार है, भिक्षा से टुकड़ा मिल गया आहार कर लिया वो निराहार है, बिल्कुल आहार किए नहीं ऐसा, भिक्षा आहार वो निराहार, और भिक्षा नहीं वो प्रतिग्रह, भिक्षा प्रतिग्रह नहीं है, दाल लेना प्रतिग्रह होता है, प्रतिग्रह उपग्रह संग्रह ये ज्ञान है, तो भिक्षा प्रतिग्रह नहीं है, दान नहीं है ये, दान तो देता है उसकी मर्जी से देता है, और भिक्षा लेते हैं, धन लेने पर भी इतनी विशेषता है कि उसी की मर्जी पर है, दे तो ले ले, नहीं दे तो मस्ती है बना, जो स्वतः खर्च होया उसमें से ले लिया, वो माधुकरी वृत्ति है, इसको माधुकरी वृत्ति कहते हैं, भिक्षा वृत्ति, तो माधुकरी मधुकर की तरह सुन ये भंवरे की तरह उसे सुगंधी ले जाए, ये मधुमाखी इतना रस संग्रह कर लेती है ना, शहद बन जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा लेकर के शहद बन जाता है, संग्रह हो जाता है, किसी पुष्प को काटती नहीं, उसे ले लिया अपना संग्रह कर लिया, इस तरह तरह माधुकरी मृत्यु में अभी मिले सुकुल आदा पी मिले सुकुल से भी भिक्षा दे लेनी, हद कर दी, हद ही कर दी, अशुद्ध मुसलमान से भी एक अन्न नहीं भोगते, बृहस्पति कुलादपि बृहस्पति कुल से एक अन्न नहीं, एक अन्न नहीं खाना, साधु के सन्यासी के लिए लिखा कि एक अन्न किसी का नहीं खाना, भिक्षावृत्ति लेनी जैसा का समझ जाए, तो ये अशुद्ध से लेना नहीं है, परंतु बात ऐसी बताई कि भिक्षा है वो शुद्ध होती चीज, तो थोड़ी क्योंकि उनमें किसी की हिंसा नहीं, किसी को दुखाना नहीं, देने वाले की मर्जी पर पड़ रहे, थोड़ी सी अच्छा रहे और फिर चलते वहां से, देना हो तो दे दे, नहीं तो बस चलते, वह खड़ा रह जाना कि दे हमारे भिक्षा ऐसा नहीं, प्रेम सागर आवाज कर दी, दे दिया तो दे दिया, नहीं दे दिया तो चल दिया, पांच सात घरों में ऐसा घूम ले, उसको मिल जाए तो ले ले, न मिल जाए उस दिन उपवास कर ले, आज भी भगवान की मर्जी नहीं है तो बड़े मौज करो, तो ये माधुकरी वृत्ति है, तो माधुकरी ले जा बाबा, माधुकरी मानो रोटी ले जा, ये यहां की भी भाषा है, अरे बाबा तेरी माधुकरी ले जा रही, माधुकरी ले जा, तो माधुकरी नाम है उसका, मधुकर का भंवरे की तरह थोड़ी सी जी वहां ले ली, थोड़ी सी वहां ले ली, थोड़ी सी वहां ले ली, आपके किसी के घटा लगा नहीं, हमारे पेट भर गया, एक रोटी दो रोटी घर से चली जाए तो इनके घाटा पड़ता है, पता ही नहीं लगा, पांच दस पंद्रह भोजन करने वाले हैं, उसमें एक दो तीन फुलके चले गए तो कहे कोई भूखे मर जाओगे आप लोग, आप लोगों को दखल वो ही नहीं, हमारा पेट भर गया, मौज हो गया हमारे, तो इस तरह से किसी को दुख न देना है, ये उपकार है बड़ा भारी, बड़ी बड़ी सेवा है, कल्याण हो जाए, हृदय से किसी का बुरा नहीं चाहे, मंद कर जो करे ही भलाई, अब कैसे बुराई करे बताओ, मंद कर जो करे ही भलाई, वो तो भलाई करता अपने से, जो बुरा कभी नहीं करता तो भला होगा, दो अवस्था होगी, कुछ नहीं करेगा अथवा भला करे, दो ही तो अवस्था होगी, बुराई नहीं करेगा तो भलाई करेगा अथवा कुछ नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करेगा तो उसे दोष हुआ ही नहीं, और भलाई करे तुझे है उसे भलाई, तन से मन से वचन से धन से भलाई करेगा तो दूसरों का हित करेगा, सेवा करेगा, और अपने बुराई किसी कर ही नहीं है, मुक्त हो जाएगा महाराज की निवृत्ति, तो महाफला सबसे निवृत्त हो गए, तो संसार से निवृत्त होना है कृष्ण संसार से जो संसार निवृत्त हो रहा है, शरीर आपका जा रहा है, संपत्ति जा रही है, कुटुंब जा रहा है, ये सब का सब निरंतर जा रहा है, इसके जाने में कभी भी रुकावट नहीं होती, एक क्षण भी ये जाने से बंद नहीं होता है। संसार मात्र इतना है, निरंतर जा रहा है, कभी किसी क्षण भी ये नाश न होता हो ऐसा कोई क्षण है? कोई ऐसा क्षण नहीं, नाश होता है तो नाश होता है, हमारे से वियोग हो रहा है, बस इसकी इच्छा नहीं रखनी, जो वियोग होता है वो होता रहे, इसकी संयोग की इच्छा नहीं रखना, और जो है परमात्मा उसका वियोग कभी होता नहीं, उसमें स्थित रहना है। बोलो नया काम क्या करना हुआ, निवृत्त हो जाए उससे निवृत्त होना है, और जो प्राप्त है उसे प्राप्त होना है, तो ये तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उपाय बताओ, उपाय क्या बतावे, उपाय ये है किसी को किंचन माते दी कभी भी दुख नहीं देना, किसी का भी अहित नहीं करना, किसी का भी बुरा नहीं चाहना, किसी की भी बुराई नहीं देखना, किसी की भी बुरी चर्चा निंदा आदि नहीं करना, इससे निवृत्त हो जाना। और भागवत में एक उपाय बताया है, नरेश अभेक्षणम मद भावम पुंसो भावयतो चिरात स्पर्धा सूर्या तिरस्कारा साहंकारा वियंती, ये निवृत्ति बताई। उसमें बताया कि जहां जाए दृष्टि वहां भगवान है, जाते देखो बैठे ही महाराज राम जी, ये अगर व्रत ले लिया जाए कठे ही देखे भले, ये देखे तो राम जी, ये देखा तो राम जी, ये देखा तो राम जी, ये थम्बा देखा तो राम जी, इतने इन्हीं कूड़ा करकट पड़ा है राम जी है, गंदगी पड़ी है कि राम जी है, पेशाब चट्टी दुर्गंधी नाक पड़े के राम जी है, गंदी से गंदी, शुद्धि से शुद्धि, अपवित्र से अपवित्र, पवित्र से पवित्र, संत से संत, दुष्ट से दुष्ट, कसाई से कसाई, उपकार करो सब में भगवान है। समोहम सर्वभूतेषु यही विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, गवि स्त्री सुनसे वाकृत से पंडिता समदर्शिना, ये समदर्शिना है सब जगह भगवान, यार देखते श्री राम जी, यार देखते श्री राम जी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, अहंकार मिट जाएगा। अहंकार नहीं है बताया, स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा, ईर्ष्या मिट जाएगी, निंदा मिट जाएगी, दोष दृष्टि मिट जाएगी, तिरस्कार किसी का नहीं करोगे, कैसे करोगे भगवान का तिरस्कार करोगे, साहंकार अहंकार किसी में मिट जाएगा। ये भागवत एकादश में मैंने लिखा है 28वां अध्याय, साहंकार तो अहंकार निवृत्ति कैसे हो, इससे निवृत्ति मिल जाती है, माने किसी का अहित करना नहीं है और सब भगवान समझ करके विसृज्य स्वयमानुसार स्वयमानुसार प्रसम पीड़ांत देह के प्रणवे दंड भुवनवा आश्व चांडाल गोखरम स्व चांडाल गौर गदा, इनको नमस्कार करो दंडवत करके, दंडवत नमस्कार करो, बर्ताव करो तो अहित का करो, बोलो तो मीठा बोलो, करवा मत बोलो, दृष्टि भी क्रूर दृष्टि मत डालो, हाँ सोम दृष्टि से रहो, मना प्रसाद है सौम्य तुम मौन मातु के निग्रह, तो लंबा पर्दन भगवान है, ऐसे सब जगह भगवान को भी भगवान को देखो तो काम हो जाएगा। दो बात बताई, अहित मत तो करा हो जाएगा, भगवान देखो तो भला हो जाएगा। कार्तिक मास में तीर्थों में रहते हैं, कार्तिक में तीर्थ में रहते हैं, वहां पूरी में रहते हैं कार्तिक महीने, माघ महीने में रहते हैं प्रयागराज में माघ मास, तो कार्तिक में तीर्थों में रहना, उसका व्रत यही है खास, ये देखो तीर्थ में रहो, आप किसी को अहित न करो, सब जब भगवान देखो, ये तीर्थों का महान तीर्थ है। आज विचार कर लो हमारा तीर्थ वास हो गया, ये तीर्थ सबसे ऊंचा तीर्थ है, तीर्थ निवास है माना, तीर्थ नाम पवित्रता का है, किसी अहित करने से पवित्रता नहीं आती, किसी संसार देखने से अपवित्रता आती है, परमात्मा देखने से पवित्रता आ जाएगी। भागवत के आरंभ में लिखा है कि सुनना चाहता कि चले भी आज भागवत सुनेंगे, उसी समय भगवान भीतराज विराजमान हो जाते हैं, मनो शुद्धि आ जाती है उनके भीतर में, सत सुनने जाएंगे ऐसा विचार के भीतर में भगवान आ जाते हैं। सद्यो हृदय विरुद्ध देते सुनने से तो बड़ा तीर्थ है ये, शास्त्रों में तीर्थों का वर्णन आता है, हमें पढ़ा है, याद नहीं है सब, मैं पढ़ा है। कार्तिक उत्तम महीना है, कल्पवास माघ के महीने प्रयागराज में रहे उसको कल्पवास कहते हैं, ऐसे पुरी में रहे तो वो कल्पवास कहते हैं, यहाँ का भी होगा मैं पता नहीं है, पुरी है उसमें रह रहा तीर्थ पर। आप देखो पुरी में हमने देखा, दर्शन किया है तीर्थ में, खूब लोग आ जाते हैं, सब भजन स्मरण कीर्तन करते हैं, महीना भर कार्तिक भर वही रहते हैं। वो कल्पवास है, मानो कल्पवास है, कायाकल्प होता है, कायाकल्प जैसे बच्चा जन्मता है शुद्ध होता है, इस तरह से कायाकल्प हो जाती है, सब अदोष मिट जाते हैं, शुद्ध हो जाता है शरीर, इसको कल्पवास कहते हैं, शुद्ध करना, सर्वथा निर्मल हो जाना, सब मल दास हो जाओ, अशुद्ध अशुद्ध सर्वथा मिट जाना, उसको कल्पवास कहते हैं। ये बात है, बहुत अच्छा है। नारायण नारायण नारायण नारायण, तो ये सुना दूर क्या, समय थोड़ा रह गया, 18 मिनट हो गए, ये मन में ही नहीं, वो जरा देखो राम जी गा दे, और समय ज्यादा हो गया इस वास्ते, कितना मिनट लग गए तेरे, समय थोड़ा है।